Nawet część posłów koalicji została przekonana twardymi dowodami i argumentami przedstawionymi przez byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. I my możemy powtórzyć tylko i wyłącznie to, czego żądaliśmy wcześniej. Chcemy komisji śledczej w tej sprawie i odtajnienia wszystkich bulwersujących dowodów w sprawie willi Kwaśniewskich. Według aktu oskarżenia Tomasz Kaczmarek miał się dopuścić, tu cytat, przekroczenia uprawnień przy realizowaniu w 2009 roku czynności służbowych związanych z zakupem kontrolowanym nieruchomości w Kazimierzu Dolnym. Przypomnijmy, w lutym były poseł PiS zrzekł się immunitetu. Konwój z polską pomocą humanitarną dla Ukrainy dotarł do Charkowa. To ponad 30 ciężarówek przewożących artykuły pierwszej potrzeby, ale też ubrania, łóżka i koce dla uchodźców zagarniętego konfliktem wschodu kraju. Pomoc logistyczną przy organizacji konwoju świadczą strażacy, jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Od razu pomoc dostarczana jest bezpośrednio potrzebującym. Dzisiaj konwój dotarł na miejsce do Charkowa. W tej chwili ta pomoc jest rozwożona w 6 różnych wyznaczonych przez stronę ukraińską miejsc. Dzisiaj wszystkie samochody zostaną rozładowane. Po noclegu, który zapewnia strona ukraińska, wyjadą w drogę powrotną. Wysłanie konwoju z pomocą humanitarną to inicjatywa MSW. Do akcji przyłączyli się też strażacy oraz Caritas, PCK i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. 120 rekonstruktorów z całej Polski przypomniało, jak wyglądała Wigilia w okopach podczas I wojny światowej w Łowczówku, niedaleko Tarnowa. Przed 100 laty starli się tam polscy legioniści walczący po stronie armii austro-węgierskiej z wojskami rosyjskimi. Bitwa trwała kilka dni, od 22 do 25 grudnia, z krótką przerwą na Wigilię w okopach. Ucichła strzelanina. Wiadomo, legiony były polskie, pomimo że pod sztandarami Austro-Węgier, jak i również po stronie rosyjskiej. Też były pododdziały składające się z Polaków. I w momencie, kiedy zastał wieczór, po jednej stronie zaczynali sobie żołnierze tam podśpiewywać te kolędy, jak usłyszeli Polacy, z drugiej strony również. I wtedy wychodzili do siebie, bratali się i rozchodzili się i następnego dnia znowu do siebie strzelali. Czy to było tak, jak przekaz głosi, nie wiemy. Ale my po 100 latach pokazujemy ten wątek, bo pokazujemy, że Polacy w drodze do niepodległości byli w dramatycznej sytuacji naród polski. Musieli przeciwko sobie walczyć. A tu dobitnie było to pokazane, jak był rozdarty naród polski, gdy nie mieliśmy niepodległości. To właśnie pod Łowczówkiem świeżo utworzona pierwsza brygada Legionów Piłsudskiego przeszła prawdziwy chrzest bojowy. Dlatego to starcie nazywane jest jednym z najważniejszych w walce o odzyskanie niepodległości. Tuż obok pola bitwy na cmentarzu wojennym spoczywa ponad 500 żołnierzy z Polski, Austrii i Rosji. To był serwis Trójki. Prawie w całym kraju jutro bardzo silny wiatr, ostrzegają synoptycy. W głębi kraju do 80 km na godzinę, nad morzem do 90, a w górach nawet i do 140. Sobota z zachmurzeniem dużym, przelotnymi opadami deszczu, a w górach śniegu. Z kolei na wybrzeżu po południu i wieczorem lokalne burze. Na termometrach od 3 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Już teraz super kumulacja w Lotto. 10 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 10 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto.

Pearl Jam, Pendulum w tym tygodniu 6 w dół, ale 29 tygodni na liście. 31 tygodni, to jest rekord, patrzę szybko. Tak, to jest rekord. Żadna piosenka dłużej na liście nie była. Syreny, Artur Rojek, 27. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Tak, to Syreny Artura Rojka, 31 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 27. 1716 wydanie listy przebojów programu trzeciego, 20 minut po godzinie 20. Tomek Wiatrak jest w naszym studiu, witaj Tomku. Dzień dobry. Kiedy byłeś pierwszy raz tu na liście? O, 15 lat temu. Tak właśnie, a teraz przyjechałeś z rodziną i tak pomyślałem sobie, to już takie wiatraki mej pamięci, chwal się rodziną, proszę bardzo. Tak, były malutkie, a jakoś tam nam wyrosło niezauważenie. Jest synowie wyżsi od ciebie. Tak, jest Igor, Mikołaj, Olga, no i dziewczyna Igora Julita, Piotrek, chłopak Olgi i moja żona Monika. No to gratulujemy. A co w Warszawie robicie? Przyjechaliśmy na listę. Do tego stopnia. Tak. Przyjechaliśmy pozdrowić znajomych, złożyć życzenia. Tak. No to właśnie teraz jest ten czas. A, dzięki. Najpierw życzenia dla Darka, chłopie, wszystkiego najlepszego. Życzenia dla Andrzeja Krawczykowskiego na równą 60. I chciałem złożyć życzenia naszym przyjaciołom z Nałęczowa, całej rodzinie, dużej już rodzinie Cyrkli. To wszystko? Tak, dziękuję. Tomek przywiózł, pierwszym razem jak byłeś, to przywiozłeś mi taki piękny zegar, który sam zrobiłeś. No ale w międzyczasie zegar przestał chodzić, wskazówki odpadły. Da się coś z tym zrobić? Czas nadgryzł ten zegar. Czy wygląda nieźle. Tak, da się zrobić. Zaraz będzie pracował. Zamienimy chińskie części na koreańskie i będzie 7 lat gwarancji. Będzie jak nowy. Dziękuję ci bardzo. Życzę miłego pobytu w Warszawie, a my wracamy sobie na listę Perfect. Kurczę, co się działo dzisiaj podczas licytacji? Słyszeli państwo pewnie. 9 tygodni na liście, na 26. Odnawiam duszę. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę.

9 tygodni na liście rozpędzony Arkanoego na 25. Skubas, Brzask, 2 tygodnie na liście 5 oczek do góry na 24. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Skubas, Brzask, 2 tygodnie na liście, 5 do góry na miejsce 24. Lista jest nieprzewidywalna, tutaj państwo już piszą, że Foo Fighters pewnie wypadło z listy, nic takiego. 8 tygodni na liście, 4 do góry na 23. Something from Nothing. River I found into the wild under.

Tak, też się nie spodziewałem. 1000 żurawi Mysłowic. Nowość na miejscu 21. W ten sposób mamy już wszystko jasne. Trzy nowości w 1716 wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę internetową, życząc Państwu cudownych dni przed świętami, bo na życzenia na święta zostanie nam jeszcze Markomania oraz do południa w najbliższy poniedziałek, to jeśli o mnie chodzi. Ale na stronie odnajdą Państwo zestaw do głosowania na 1717 listę oraz na top wszechczasów. Trzy tygodnie na liście, 20 obroniona, Samokrytyka, Cookies. Pochodzić nie umie, głąbem, co wciąż ma jedną żonę. Jestem moherem, oszołomem. Wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem, jestem obrzydliwym kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i roszczeniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym w naszym systemie doskonałym. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Idiotą jestem, który nie kapował, gdy z kolegami mury malował. Nie sprzedał esbekom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę. Chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. Tak. Samokrytykę złożył Cookies na miejscu 23 tygodnie na liście, 1716 notowanie. Przyspieszamy, bo za 13 milionów 21. Fastrygi i Melakotelu pół roku na liście, 26 tygodni. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej. I'm not afraid. Mela Koteluk, Fastrygi, 26 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19. Pan Sławek pyta, być może coś przeoczyłem, ale czy to nie czas już na pomarańcze z goździkami? O, jak najwyższy czas. YouTube, Every Breaking Wave na 18. Oczko do góry, ale zawsze Every Breaking Wave, zespół U2. W tym tygodniu na miejscu 18, 1716 wydanie listy, za 7,5 minuty godzina 21, to już można chyba powiedzieć. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dobra, nie wiem kiedy, gdzie. Powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co